यार कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते। यार कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते। मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी मौत दे। एक जगह पे कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी टिका नहीं, जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई दिखा नहीं। एक जगह पे कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी टिका नहीं, जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई दिखा नहीं। पर जब से देखा तुझे जो हुआ नहीं वो होने लगा, दिल मेरा मुझे जगा के खुद सीने में सोने लगा। बदल रही है जैसे बरसत कोई हुई है, बस अब तो दुआ यही है कि दिल से कभी ना उतरे। हैंगओवर तेरे।